Czego znowu, bracie? Przecież ust nie posiadasz i nie władasz słowem, który buja głowę. Pasówka jak dla mnie, bo usta mam nie ten hit. Maskuje mój beat, twój kit, że zrobiłeś tam to czy owanto. Jest słabe dziś, niskie ciśnienie, może napij się kawy. O, uczony z rodowodem, proszę przodem. Jest pan samochodem, czy też nie? Aj, zapomniałem się, to waszmość mowę wygłasza. Przepraszam, biegły w każdym temacie, to chyba podacie. A lacie z Ameryki, bardzo drogie, masujące nogę. Ze skóry foki, dobra czaska jest swe smugi. Ja prowadząc pogawędkę tylko o tym, co na wędkę złowiłem. Opowiadam się, nie wypowiadam co do mi nieznanych ryb. Taki typ jest mego dialogu, tak jak rachimologus. Klimat chwytam i pytam, gdzie masz usta. Mowa twoja pusta, twój ruch nie, on znów ogłuch. Ojejku, jejku, nowa niezdrowa niemowa i ta jej rozmowa. Ej, weź już nie smucić po usta i wróć. Weź już nie smucić po usta i wróć. Weź już nie smucić po usta i wróć. Weź już nie smucić po usta i wróć. Gdzie masz usta? Mowa twoja pusta. Gaj dal. Gdzie masz usta? Mowa twoja pusta. Gaj dal. Gdzie masz usta? Mowa twoja pusta. Gaj dal. Gdzie masz usta? Mowa twoja pusta. Gaj dal. Dzień dobry panu, bardzo dziękuję za wizytę. Nie myte zęby, często śmierdzą z gęby, której tutaj nie widzę. Się brzydzę prowadzić wywiad dzisiaj z panem. Mowa nie jest panem, pan fortepianem włada całkiem nieźle. A poza tym słowa pańskie to są same brednie. Tutaj słyszę i widzę, że ust panu brakuje pod nosem, który się buduje na twarzy człowieka, co dość skromnie jarzy. Czy odważy się pan zabrać jeszcze głos przez nos, mówiąc mi wprost, chcę usłyszeć słów mądrych stos należących do pańskiej głowy. Pomysł wybuchowy, lecz niewielki, nie gramy tutaj w wielki monologu, tego nadszedł kres. Jeszcze powiem tylko precz i dodam, ej, weź już nie smucić po usta i wróć. Weź już nie smucić po usta i wróć. Weź już nie smucić po usta i wróć. Gdzie masz usta? Mowa twoja pusta. Gaj dal. Gdzie masz usta? Mowa twoja pusta. Gaj dal. Gdzie masz usta? Mowa twoja pusta. Gaj dal. Gdzie masz usta? Mowa twoja pusta. Gaj dal. Kreskę na twarzy, że ci się kojarzy, gdzie ktoś coś już jarzy. To palec pod budkę, bo za minutkę zamknę swą krótkę i cisza nastanie, nim szepnie ktoś amen. Przemieszałem kości w swej dłoni, tak, problem mnie goni. Z badania prawdy w mowie agenta to puenta myślenia, nagłego wyrzucenia cyferki. Pozbieraj swe pierki, oczy pięciu braci penetrują słuchaczy. Cóż znaczy myślenie, ty słowa twoje niechcenie. Prosisz o leczenie, z niemocy przebudzenie nastąpi w hip-operze. Aczkolwiek nie wierzę w zmazanie z twojej twarzy owej kreski. Pomysł to kiepski, zupełnie z innej beczki zapytaj koleżki. Uderzenie razy pięć, 3x jak pięść na tarcie. Wyłoniło się w twojej karcie, bardzo obrazowo, czarno-biało lub kolorowo jako przepowiednia dla ciebie. Zostałeś mimem bez głosu, taki symbol twego losu. Weź już nie smucić po usta i wróć. Weź już nie smucić po usta i wróć. Weź już nie smucić po usta i wróć. Weź już nie smucić po usta i wróć. Gdzie masz usta? Mowa twoja pusta. Gaj dal. Gdzie masz usta? Mowa twoja pusta. Gaj dal. Gdzie masz usta? Mowa twoja pusta. Gaj dal. Gdzie masz usta? Mowa twoja pusta. Gaj dal.